राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा अषाढ़ शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 11 जुलाई 2003 को सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। तब संजीवनी के 12वें अध्याय में और 20वें श्लोक की व्याख्या में आया है कि सद्गुण सदाचार सद्भाव ये भगवान की संपत्तियां हैं। इसलिए साधक जितना ही भगवान के सन्मुख अथवा भगवत प्रायण होगा उतने ही अंश में स्वतः ही सद्गुण सदाचार सद्भाव उसमें प्रकट हो जाएंगे और दुर्गुण दुराचार दुर्भाव नष्ट हो जाएंगे। अब पूछना यह है कि ऐसी स्थिति में पूर्ण सद्गुणों का तो विकास हुआ नहीं और पूर्ण दुर्गुणों का नाश हुआ नहीं और मृत्यु आ जाए तो क्या उसका पुनर्जन्म होगा क्या? नहीं, सावधान रहो, सावधान होगा तो भगवान की कृपा से, परंतु सावधान अपने होना चाहिए। अपने देवी के गुरु आवे और आश्रय मिटे, ऐसे अपने उद्योग करो और उसी कृपा से मानो पुरुषार्थ तो अपना करना होने में कृपा माननी। आज से करे सो राम जी के सदगुरु के संत भूडी से करो आपके ऐसे उदाहरण ऐसे उदाहरण पत्थर की सुविधा नहीं उस सेवक की लाज पर प्रतिज्ञा कैसा ही संत दास में क्या कहूँ कहेंगे संत आनंद आची कर सो राम जी के सतगुरु के संत तो भगवान की कृपा से ठीक होता है। निमित्त मन में जाओ भगवान अर्जुन को युद्ध में निमित्त मात्र निमित्त मात्र कह रहे हैं पर निमित्त मात्र कहने के साथ में सभी साधन दिया है। निमित्त मातरम भव सभ्य शासन मानो दोनों आता तो पान चला है वो ही मजे दिन पार्ट ऐसे मैं जैसा नशा पाई हूँ ऐसे युद्ध में और इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी दौड़ भी पर इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी तो ऐसा तुम निमित्त मात्र बनने हो पर दोनों हाथों से बाहर करना ये काम तुम्हारा है तो काम तो करना चाहिए तत्परता से उत्साह से अच्छा हो जाए तो मान ले भगवान की कृपा। यह बात है तो भगवान की कृपा से होगा पर निमित्त आपको बना पूरा पूरा बना यानी कृपा से हो जाएगा आयु बन वो भरोसा नहीं है वो तो बहानाबाजी है बहानाबाजी आज संपत्ति भीतर रखता है बहानाबाजी करता है भगवान भरोसा नहीं रहता है। होगा भगवान की कृपा से जितना अच्छा होता है भगवान की कृपा होता है। आश्री करे तो राम जी कैसे ये बात है आप उद्योग में लगे रहो अपने तरफ सावधान रहो निभाएंगे भगवान साथ भगवान भगवान का हूँ भगवान मेरे हैं मैं भगवान का हूँ, मेरे भगवान है। दृढ़ विश्वास बहुत से मंगलवान सो जीव लोग है गीता में कहा, और ये ईश्वरानी उपन्यासी रामायण में कहा, और अमृत से पुत्र आई उपनिषद में कहा। तो भगवान के हम हैं ये दृढ़ हो गए तो भगवान की सहायता मिलेगी। जैसे गाय का घी गाय में रहते हुए गाय में काम नहीं देता, अगर निकाल करके घी दिया जाए वो गाय के काम आता है, ऐसे ही भगवान सब में रहते हैं, सब जगह परिपूर्ण है, कोई तिलदित्य चीज भी खाली नहीं है। तो तिलदित्य खाली नहीं वो शरीर खाली कहते हैं यार, इसके भी कणकण में भगवान है, कणकण में सब। परंतु याद की मैंने काम नहीं दिया, गाय का भी गाय काम नहीं आता, ऐसे होते आप पुकारोगे जितना व्याकुल हो पुकारोगे उतना जल्दी काम बनेगा। बहुत इस वास्ते भगवान को पुकारना अपना काम है। निमित्त मात्र भविष्य शासन मैं अच्छे काम कर लूंगा ऐसा नहीं, अभिमान आता है नहीं, बड़े दुख होता है। भगवान की कृपा मान करो हो जाएगा, ये तो होगा ही भगवान की कृपा। किसी साधु अथवा ब्राह्मण को निमंत्रण दे हो, आसन दे दिया, बैठा दिया, पत्र रख दी, तो भोजन नहीं पचेगा। मनुष्य दे दिया, सत्संग में रुचि कर देगी, गंगा जी किनारे आ गया, ये सब तैयार देंगे। अब भोजन देना, भोजन में जिसने बुलाया है गया है वही देगा, चिंता क्यों। अगर भोजन देने के मन में नहीं होती तो क्यों बुलाते, आसन दे शादिया पत्थर लग दी तो फिर सब देंगे भोजन में। अपना उद्धार आप करो, निमित्त मात्र भगवान के तुम बन जाओ। काम सब मैं करूंगा, मां मैं कम शरणम बताई काम तेरा, सब सब पापा समुद्ध करना काम मेरा। शरणम ब्रदे शरण में जहां तेरा काम है, पापा समुद्ध का मेरा काम है, ये बात है। इस बात से भगवान सब काम करे, तुम शोक मत कर, चिंता मत कर, निमित्त मात्र भगवान। संतों ने कहा है, व्यास भगवान है कौन के किसी के किसी के बल भजन कार किसी के आचार, व्यास भरोसे कुंवरी के शोध पाव पसा। तो भरोसा भगवान में रखो, एक काम अपनी तरफ से करो तत्परता से, शोभ नहीं छोड़ा नहीं, काम बना करो। बड़ी होशियारी से तत्परता से उत्साह से कृपा से होगा, इसमें संदेह नहीं है। इतनी कृपा करी है यह कोई मामूली चीज नहीं है। 84 जोड़ी में भूगते भूगते कब हो कई गर्मा के बाद कभी गए भगवान कृपा करके मन से देते। इसका तात्पर्य क्या है, 84 लाख जोड़ी भूत करके बारी आने से मनुष्य जो होता है तो भगवान कृपा करने देते हैं बीच में देते हैं। बहुत देरी हो जाएगी, कितना देर में लेगा, तो बीच में मौका देते हैं, पैसे मांग देते हैं। तो कृपा करके बिना हेतु स्नेह करने वाले प्रभु मनुष्य दिया है, ये मनुष्य दिया है बड़ी भारी कृपा करती है। अब बस मनुष्य के लायक काम करो, मनुष्य लायक वो नहीं है जो अपने लिए उचित नहीं है, शास्त्र में निषेध किया है वो काम मत करो। आप बात मुख्य रखो, जो निषेध किया है वो करना है। निषेध कामों से बचने के लिए अपना उद्योग करो, और जहाँ तुम्हारे से काम न बढ़े हे नाथ हे नाथ पुकारो शांत करने को तैयार है। उद्योग तो आप करो, जहाँ आपका उद्योग भी काम नहीं करे, अपने में कमी नहीं करे, तो भगवान से प्रार्थना करो। इस कमी को दूर भगवान करते हैं, ये पक्की बात है। उसी कृपा से होगा। एक साधु ने बात कही थी, वो याद आ गई। ये पागल कुत्ता होता है ना, पागल कुत्ता, इनका हड़का जरूर कहते हैं, इसको उठ जाए, वो हड़के लाल लग जाने उसने भी से उठ जाएगा। ऐसे अच्छे संतों की बात सुन ले तो लाल लग गई, छूटेगा नहीं, कदर नहीं है। लाल लग गई सत्संग कर रहे हैं, फिर काम ठीक गया। तो हमारे निर्देशन में आए हैं, सभी तो भगवान जाने, परंतु सत्संग में आए हैं उनके लिए तो परमात्मा की प्राप्ति है। शेठ जी ने एक बात सुनाई थी, वो याद आ गई, बहुत बड़ी बात है। एक कर्जदार आदमी था, तो सब कर्जदार के लव में हमारा पैसा लाओ पर तो तंग आ गया, क्या करूंगा। जैसे खोजते ऐसा धनी आदमी है, उसके यहां मिल गया, मैं वो नौकर रख लो गए। प्रार्थना किए तो उन्हें स्वीकार कर गए, तुम्हें मांगने वाले सब चुप हो गए। अब अच्छे घर गया है, अब कुछ अब करी चिंता मत करो। तो कई दिन हुआ करता दादा, एक दिन मेरे बाजार में कह रहे बड़े शहर के काम करते हो, हमारे रुपये तुम नहीं है, ये है। दो तीन दिन फसा रहे होते तो दूसरे आदमी का कहो कह नहीं गए कि इतनी बड़ी बेजी रहे आप राज आपका कितना कर्जा कैसा है, यह कर्जा बहुत है नहीं। तो कितना का कैसा है, फिर वो संकोच ने सब दिया करदा रहा हूँ का बोला कहता रहा हूँ। तो कोई पंचायती करते तो चार आना आठ आना दस आना बारह आना देते है, भगवान पूरा देते है। भगवान ने सन हो जाए भजन में रात लग जाए तो ऊपर जितना करता है सब सुखाते, पूरा सुखाते। इसलिए शेठ ने कहा तुम लोग सत्संग में आए हो, अब तुम्हारा कल्याण करे तो हमारी शक्ति है नहीं, अब भगवान है जो है तुम्हारा काम करेंगे। तो सत्संग में आ गए आप, ये काम ठीक किया, नौकरी लगी, अब काम भगवान करेंगे। मैंने आश्चर्य है, एक बात सुन जो एक बात बताओ, एक ध्यान देने सब भाई लोग अच्छा आदमी होता है उसको शर्म आती है, खास उसे बेटा मांगता फिरे तो उसे शर्म आती है, क्यों मांगे मैं हर दिन लाद बढ़ाई। तो भगवान ने सुना हुआ है तो चारा सुनाता है, वो पूरा पूरा सुनाता है प्याज सहित, क्या भगवान उसे बारे में छोटा नहीं है। तुम भगवान के हो जाओ और भगवान को काम करो, बिगड़ी जन्म अनेक की सुध अभी आज सुध जा अभी अभी अभी सुध जाए, ओए राम को नाम जपो तो समाज उसंग छोड़ करके राम में लग जाओ, ओए राम को नाम जपो ठीक हो जाएगा, भगवान की कृपा से होगा। भगवान है भरोसे लग जाओ। रामायण रामायण बात आई है, जन्म को ही जीव मोई जब ही जन्म कोट यग नाश ही तब ही कृति सस्ती बात बताओ। जन्म को ये जीव मोई जब ही जन्म कोट यग नाश ही तब ही जब ही तभी है तो भगवान ने शर्म बोल रहा अपना काम और करने की जरूरत नहीं। जन्म को जीव जब ही सब चुपचाप हो जाते हैं भी बड़े बड़े गला गया सब गला चुका दे भगवान के सर्व पापे भी मोक्ष श्याम तुम्हें शर्म आ जा सब पापों से मुक्त कर दूंगा। बोलो अपने देरी लगे माल से भयोरे डब्बे ने वो क्रॉस होता रहे इस लाइन में माल भरा हुआ डब्बा मिलो होगा भारी है ही चक्का और सब भारी होता है तो भगवान तो कम है क्या भगवान से भारी है भाई शरण हो जाओ। अब भगवान का भजन नहीं करना है अब कुछ नहीं करना है भगवान का भजन नहीं करना है तो काम बन जाएगा पूरा एकदम पूरा बन जाएगा ठीक तरह से अच्छी तरह से उत्साह से। इस वास्ते जो सत्संग में आते हैं वो सब के सब भगवान की तरफ है कुछ तो है रुचि खर्चा करते हैं आते हैं और फिर जैसा आराम मिले नहीं भी मिले यहाँ तकलीफ भोगनी पड़े मुसावरी भोगी है पैसा खर्च लिया है तो आप ख्याल करो ना करो क्या भगवान के ख्याल में नहीं आवेगी आपको कहने की जरूरत नहीं है सत्य स्वाभाविक ही भगवान ने चाहता है कल्याण वो आपकी चाहना जितनी जोरदार होगी उतना काम हो जाएगा। ये नहीं भगवान ही शक्ति होती है भगवान ही शक्ति अपार है आपकी चाहना में कितना बड़ा है उसके अनुसार काम हो जाएगा सबका सत्संग शेर जी तो ये कहते थे कि हम कहा है कि तुम सत्संग में आ जाओ निमंत्रण देते हो। मुंडवा गांव में भी एक सज्जन थे अरे कहते आप सत्संग में बता दो खुद सुना था घरों में जा आप सत्संग शेर जी कहते सबसे मिला बैठा दो सब सब हो जाएगा। सत्संग में रहने वाले भाई सब प्रसिद्ध से ऐसी बात देख लिया मैंने। एक बात बताऊं हमारी बीती हुई एक भाई ने किसी ने मेरे सब में कहीं प्रश्न किया याद नहीं थी काम प्रश्न किया कि जनक जी ने इतने राजाओं को बुलाया तो दशरथ जी को नहीं बुलाया दशरथ जी ने बुलाया तो भी ठीक है तो मैं सत्संग ही बोला कि बुलाया नहीं है सुन सब आए बुलाना है ही नहीं प्रसंग ही नहीं है मैं तो हो गया सुबह मैंने कहा बात है सत्संग वाले कह दिया कि बुलाया नहीं गया मैं जो पण किया है वो छोड़ छोड़ को नहीं सब छोड़ रहा है दादा जी बोला किस बोला यही नहीं रामायण कहा था बंदा ना क्या मेरे पीती की बात है हम तो उत्तर दे रहे मैं चुप हो गए क्या नहीं समझ आया ही नहीं कैसे तो कोई है। की बात है स्वयंवर की बात है क्या दशरथ जी जोर से सुन जोर से दीप दीप के भूपति नाना आये जो हम जो पर थाना ये धनुष सब नहीं जाए आये भले आने तो सत्संग करने वाले काम ही नहीं है। हमारे तो विचार किया है सत्संग तो असर पड़ा है कि सत्संग से फायदा होता है। हम कहने वाला मेरे मन में विचार आवे चट कह दिया दीप दीप गे भूपति दाना आये जो हम पान खाना आए है वह सुनकर आए बुलाए गए दीप दीप तो इसे मालूम हुआ सत्संग से लाभ होता है। भक्त हो याद हो न हो मैं सत्संग सुनते हैं कोई मामले नहीं है। कहीं एक गीता जयंती का उत्सव हो रहा था तो उस समय कोई भाई अपन सत्संग बैठा था तो मैं कहो भाई ऊंचा ऊंचा विद्वान है मारे बाणिया बात सुन रही भाई बाणिया बात सुना मैं सेठ जी है भाई जी है गीता के विषय में तो एक विद्वान है मैं तो वाणिया सुना मेरी बात ही नहीं खोई आप विद्वान है जिसे नहीं अपने अच्छे अच्छे पढ़ने थे जगह पढ़ते विद्वान है मैंने मैंने वाणिया सुना था और सुनाने वाले ने कितनी मेहनत की है कितना विचार किया है कितना संग्रह किया है घंटा दो घंटा में कितनी बात कह देता है अपनी पढ़ाई करने में कितना समय लगे रसोई बनाते हो आपको कई सामग्री करनी पड़ती है हम साथ क्या जो रहा है मैंने बना बना साग बनाई बनाई रोटी तो सत्संग में आने फायदा हो गया। सत्संग करने से अब भगता कभी महाराज बोलेगा ब्रह्मन लोग कभी कोई बोलेगा कभी कोई इस वास्ते आप सतमंत सत्संग में लग जाओ कोई चिंता नहीं करो कई बात तरह तरह की बातें सत्य वचन में आती है और इन्हें विशेष लाभ तब होगा पांच सात भाई कहीं पांच सात कहीं पांच साल कोई बहना बहना भाई भाई अलग अलग अपन बने आज आप बात बढ़ी आई दूसरी जगह आ बात बढ़ी आई दूसरी जगह आ बात बढ़ी आई एक दो दो सड़ा बना वापस विशेष लाभ होता है पैसे बातें करने से आपस में तो एक एक बात बढ़िया हुई अपने सब बातें मिल जा रही सुनी सुनी बात है संत में साल साल बात है ऐसा मौका आप लोगों को मिला है हम लोगों को बहुत चीजें मिली ऐसी आप मुफ्त में बगीचा होता नहीं आम का बगीचा अमरूद का बगीचा तो इसमें फलों को लेकर तो पैसा लगता है पर आमर छाया या जंगल छाया वृक्षों की छाया वृक्षों की हवा ठंडी छाया ये बिना दाम में बने मिलते हैं। पैसा तो पैसा दे खेलते हैं आम अमरूद अमरूद खेलते हैं पैसा लगते हैं बनेगा अपने क्या लगी हो अपने तो अमरूद खेलते हैं बैठे हवा था पी हुई भगत तो सत्संग में आने से ही मुफ्त में चीजें मिलती सत्संग बोलेगा बोलेगा वो अपनी इज्जत से ही बोलेगा, कष्ट आख नहीं बोलेगा तो उन्हें इज्जत से हर सार बात है बोलेगा, क्यों इज्जत चाहता है तुम्हारे में चाहता है तो बजे बजे होते बने अपने को बहुत मिले इस वास्ते मैं तो भाई पूछ नहीं कहता हूँ सत्संग करो क्या बात है, सत्संग करने से बहुत फायदा और सत्संग अपने को मिला है। अब भाई सुनाओ भगवान नामा कीर्तन सुनाओ सत्संग सुनाओ, देखो बुलावे से भोजन देना पड़े नहीं तो अब सत्संग सुनी है तो अब भोजन अब है भोजन सब भोजन करो, भोजन किसी लाया नहीं है अपना खुद भोजन ब्राह्मण भोजन ब्राह्मण आप ही देते हैं भोजन सब भोजन करो।